الكريم أما بعد، مرض یہ ہے کہ انسان جب عمل کرتا ہے تو عمل کرنے کی بنیاد ہوتی ہے، یا تو خالی ذہن عمل کر رہا ہے، کوئی نیت نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، بغیر نیت سے کر رہا ہے، یا فاسد نیت سے کر رہا ہے، یا خالص نیت سے کر رہا ہے، یا عمل تو رضا الہی کے لیے ہو رہا ہے، یا عمل جو ہے وہ فاسد نیت سے ہو رہا ہے، یا عمل خالی ذہن ہو رہا ہے، اور شیطان کی یہ صورت حال ہے کہ وہ ہر وقت مسلسل عمل میں مصروف رہتا ہے اور وہ اپنا کوئی لمحہ، کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ ضائع نہیں کرتا، اور انسان کی ہر حرکت پر نگاہ رکھتا ہے. یہ جو عمل کرنے کے لیے بڑھتا ہے آگے، جو عمل کی نیت کرتا ہے وہ فوراً اس کی نیت میں حضور ڈال دیتا ہے، فاسد نیت اسے کرا لیتا ہے. اور عام طور پر ہم لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ عمل جو ہے فاسد نیت سے ہو رہا ہے، ہم نے کیا نیت کی، یا خالی ذہن ہے، کوئی نیت ہی نہیں عمل کر رہا. عبداللہ صاحب ہمارے افسروں سے چیف سیکرٹری بھی رہے، ڈائریکٹر بھی رہے، تو وہ مذاق میں کرتا کرتے تھے کہ بعض افسر ایسا ہوتا ہے کہ جو رشوت لے کر غلط کام کرتے ہیں، اور بعض بیوقوف ایسا ہوتا ہے کہ رشوت کے بغیر ہی کس سے ضروری بھی رکھتے بھائی کہ یاروں کو دار دوستوں کو خوش کرنے کے لیے سفارشوں پر غلط کام کر رہا ہے، کس سے ضروری بھی رکھتے بھائی کس سے بیوقوف. حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہر صدقات میں والے میں نے اس کو لکھا ہے کہ بعض آدمی اتنا بیوقوف ہوتا ہے کہ دنیا دوسرے کی بن رہی ہوتی ہے اور دین اس کا تباہ ہو رہا ہوتا ہے. دنیا کا فائدہ دوسرے کو ہوا، دین اس کا تباہ ہوا، اور یہ کر رہا ہوتا ہے. اتنا بیوقوف اور احمق ہوتا ہے. دنیا کا فائدہ دوسرے کو ہوا، دین اس کا تباہ ہوا. ایک ساتھی سلسلے میں چند دن آئے تو اس کے بعد انہوں نے میرے لیے ایک سفید چوگا لے کر آئے. اس کی عجیب تاثیر اس کو میں پہن کے آؤں تو بیان کرتے ہوئے رکاوٹ محسوس ہوتی، مضمون آتا بدل جائے. اللہ کیا بات. خیر وہ بڑے اخلاص سے چند دن آئے تو سلسلے میں آدمی اخلاص سے آیا تو اللہ پاک فضل فرماتا ہے، اللہ پاک فضل فرماتا ہے، اللہ پاک نے فضل فرمایا اور نئے والوں نے گرفتار کیا. میں بڑے گرفتار کیا. تین سال تو ادھر شروع کا دور تھا، ادھر بہت رگڑے جاتے تھے. تین سال تو ایسے رگڑے دیے مجھے بتا رہے تھے کہ مجھے ٹیک لگا کر بیٹھتے بھی دیتے کہ بڑی عمر کا آدمی ہوں. اور خیر میرے خیال سے آدمی پوچھنے کھا کے کچھ حوصلہ دینے کے لیے جانا نہیں. خیر دیا حاجی صاحب کرتے کیا رہے ہیں، کتنی مصیبت میں پھنس گیا. کسی میک پہ بیٹھے تو اس میک پہ جو ٹیکس تھا اس کے لیے ایک لادہ فائل بنائی ہوئی تھی، وہ فائل جو ہے اپنے سب نے اپنے گزروکات میں رکھی ہوئی تھی. اس میں جتنا پیسے آتے تھے وہ ریکارڈ بنی ہوتے تھے، اس کو سب تقسیم کرتے تھے. دستخط حاجی صاحب کو دستخط سے ہوتا تھا، تو لہٰذا مزے تو سب نے کیے، تقسیم سب کو ہوئی اور پکڑ حاجی صاحب پر آئی ہے. تو میں غریب سلسلے کی رحمت برکت ہوئی ہے کہ اللہ پاک یہی پاس فارغ کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد شاہ صاحب بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، کوئی تو راتے جاتے ہیں دب کے لیے آگے جی، کوئی کام پر کے اس کے لیے آگے جی، کوئی ضرور پیش آگے اس کے لیے آگے. جب دیکھتے ہیں کہ آگے ہی سے وہ اپنانا چھوڑ دیتے ہیں، تو میں سے کہا کرتا ہوں آپ پریشان نہ ہوا کریں، یوانا ساتھی آنا چھوڑ دو، اسے پریشان نہ ہوا کریں. یہ آگے پھر اس کو باتیں اس کا مطالبہ کرتا ہے، حق حقیقت صداقت کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے اس کو مان نہیں سکتا. اس طرح کی دوسری آڈر میں مجھے بلایا سیرت کے جلسے کی، تو میں نے کہا تو کیا آپ کی تقریب سب پہ ہوگی؟ میں نے سب سوا سات آپ نماز پڑھتے، میں ساڑھے سات ہوں گا. یہ لوگ کہیں پہلے سے چھ بجے سے لگے ہوئے تھے، وہ سارا جلسہ ہوا جیسے جلسہ وجود جم کے ہو ناطیں پڑھ رہے ہیں تو پھر کر رہے ہیں. ڈاکٹر صدر صاحب نے کہا سارے عیسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام کے گڑ دیے تھے موسیٰ علیہ السلام کے گڑ دیے تھے. اچھا عشاء کی نماز نہ ڈالو بلکہ بعد کھانا پینا ہوا اور سارے گئے اور کھانے کے بعد مجھے ایسی سخت پیچش لگی کہ اللہ نے بچایا. میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میرے سامنے سیرت کے نام پر عمل ضائع ہوا تو ہوتے ہوئے نے دیکھے تو لگے ہی پکڑ آئے گی. جب سیرت کے نام پر اعمال کو ضائع ہوتے ہوئے یہ اس نے اس کا بچوں کا اسلام آتا ہے اس نے ایک عجیب مضمون دکھائے تو اس کو تو پڑھ کے آدمی کا دل ٹکڑے ہوتے. ان سے لکھا ہے کہ اے خاندان اتنا غریب کہ دو بچیاں ان کی مزدوری کرتی تھی گھروں میں اور پڑھا آپ نے علی صاحب پڑھ لیتے ہیں باقی ساری سے ماشاء اللہ کہ یہ تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ہمارا اخبار بھی ہے اسلام اسلام کے نام سے کسی کو پتہ ہے تو پڑھ لیتے وہ مزدوری کی ہوئی تھی تو گھروں میں پیسے نہیں ملے تھے تو رات کو انہوں نے کھانا نہیں کھایا کہیں سے پیسے ایک لڑکا لے کر آ گیا اس نے کھانا کھا لیا ہے کہ روٹی کھا کے سو پھر کچھ نہیں تھا. ایک بچی کو ہم نے بھیجا کہ یہاں مزدوری کیے پیسے لیا تو انہیں پیسے نہیں دیے واپس آ گئی. تو چھوٹی بچی جو تھی اس نے سنا تھا کہ میلاد کا جلوس ہے اور اس میں حضور آتے ہیں تو اسے سنا ہوا تھا کہ حضور رسول اللہ ہمارے پیغمبر ہیں غریبوں کی مدد کرتے تھے. تو یہ بچی اپنی معصومیت سے گئی ہے کہ جب حضور آئے گا تو میں پکڑوں گی کہ ہم نے کھانا نہیں کھایا یا حضور ہمارا کھانا نہیں کھایا سارے گھر والے بھوکے ہیں. تو جب وہ جلوس آ رہا تھا تو حکومت خضرہ کو اٹھائے ہوئے تھے تو انہوں نے اس نے کہا کہ اس میں حضور ہیں کہیں اس کے آگے گئی اور گری اور لوگوں کے پاؤں کے نیچے کچھ دیکھا اور ہڈیاں اس کی ٹوٹی ہیں اور سارا دن ڈھونڈتے ڈھونڈتے خاندان والے گئے ہیں اس کو انہوں نے اسپتالیں ملی ہے دو اس کے پلسٹر لگے ہوئے اور اسے بھوک پیاس کہہ رہے تھے پڑی ہوئی. آج انہوں نے تھوڑا سا تبصرہ لکھا ہمارے جلوسوں کو ہمارے جلوسوں کو تبصرہ ان کا لکھا ہوا ہے کیا بات کر رہے تھے جی جی سیرت کا جلسہ تھا اس کو سیرت کے جلسے کے نام پر سیرت کے نام سے کہا جب سیرت کے جلسے کے نام پر ایک فرض عمل کو جو اگر چلے کسی نے بعد میں پڑھ بھی رہے ہوں گے تو اچھا سارے لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کوئی سن نہیں رہا یار اللہ کیا کریں ہم تو سیدھے کا بیان مجھے تو مدارس والے بناتے ہیں میں بیان نہیں کیا کرتا ہوں. کسی ایسی جگہ پر بیان کرنا جہاں لوگوں کو سننے کی استعداد ہی نہ ہو فائدہ ہی نہیں لے سکتے ہوں تو سرکار میں شہر لکھا اس طرح اسلام کا کھول ہے کہ سور کے گلے میں ہیروں کا حال ہے ہار ڈالنا ہے یہاں تک سخت بیان دیا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے بیانات بعض تقریریں بہت کم ہیں بیانات بعض تقریریں بہت کم ہیں اور یہ جو طوال مفصل صورتیں ہیں نا 29 پارے کی جو لمبی صورتیں ہیں اتنا بیان ہے تو اتنے لمبے لمبے بیان ہے ہی نہیں ہے لیکن کیسی جماعت تیار ہوئی ہے کیا زبردست میں یہ کر رہا تھا کہ یہ شیطان اپنا وقت بالکل ضائع نہیں کرتا جو تو عمل کی طرف بڑھتا ہے فوراً وہ نیت کرا لیتا ہے ہمیں اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے نیت شیطان کی طرف کی کر لی اس پر عمل کر رہے ہیں. پھر عمل کی بنیادیں ہوتی ہیں ایک تو میں نے بتایا کہ نا اخلاص فاسد بنیادیں کیا ہیں فاسد بنیادیں یہ کہ آدمی یا کبر کی بنیاد پر عمل کو کر رہا ہے یا حسد کی بنیاد پر عمل کو کر رہا ہے یا لالچ کی بنیاد پر عمل کو کر رہا ہے یا کینے کی بنیاد پر آدمی عمل کو کر رہا ہے. وہ چیز آگے آ جاتی ہے کل میں پڑے ہوا ہے کبر ہے عمل کرتے ہوئے کبر اپنا اثر دکھا رہا ہے کل میں پڑے ہوئے جو ہے کینہ ہے، لالچ ہے، ریا ہے، وہ اپنا اثر کر کے آدمی سبل کروا رہی ہے، اور اس کو پتہ بھی نہیں چل رہا کہ میں کس کے راستے پر استعمال ہو رہا ہوں، کس کے لیے استعمال ہو رہا ہوں. جس معاشرے میں قرض دار حیا دار لوگ جو سوال کے لحاظ نہیں پھیلا رہے، وہ بھوکے مر رہے ہوں، اور معاشرے والوں کو ان کو ان کے بارے میں پتہ بھی نہ ہو، اوپر جو بیٹھ رہی ہیں وہ تو لوٹ مار کا ٹولہ ہے جو کہ کافر نے بٹھایا ہوا ہے، کیونکہ ان کو ایجنٹ وہ لوگ ایجنٹ ہی کرتے ہیں جو علم و ادوان کرتے ہیں. تو جو صحیح نا کہ کتنے ہزار بچیوں کا قاتل تھا یہ پرویز، 7,000 تک لوگ بتا رہے تھے، پڑھنے والی 7,000 تھیں، نکلتے نکلتے پھر آگے خیر میں بیاسرا کوئی 2,000 کتنی رہ گئی تھی، 2,500 3,500 انسان جلائے گئے. اس ملک میں آپ تو مارے ہوتے ہیں، کیوں کہ اس آدمی کو کندھا چاہیے تھا کافر کا، کافر کو اس کو کندھا چاہیے تھا، اس کے بغیر حکومت نہیں کر سکتا، کافر کے کندھے تک اس نے یہاں تک کام کیا. تو ان میں بیٹھے رہے ہیں، کھانا بھی ہم نے کھایا ہے، جیت میں آئی ہے، ایک آہ بھی نہیں نکلی ہے، دل نے آہ تک نہیں کی ہے. اب بتا کہ ان حالات سے گزر کر رحمت ہوگی کہ رحمت ہوگی، تو خیر ان کو تو چھوڑے نا، باقی تو اور میں کیا کرتے ہیں. انہوں نے کچھ کیا، ایک آدمی اپنے آپ کو سوال اپنے آپ سے کرے تو نے کیا کیا ہے، یہ ساری چیز میں تیرا کتنا کردار ہے. تو اسلام کہتے ہیں اس بات کو ہیں کہ آدمی کو پہلے آگاہی ہو جائے کہ میرے اندر یہ برائیاں، یہ رضائل، یہ کمزوریاں، میرے اندر حسد ہے، لالچ ہے، کینہ ہے، ریا ہے، اور اس کا تقاضا مجھے عمل کے لیے اٹھا رہا ہے. پہلی آگاہی اندر یہ رضیلہ ہے، دوسری آگاہی یہ رضیلہ مجھ سے عمل کروا رہا ہے، تیسرا قدم میں نے اس کے تقاضے پر عمل نہیں کرنا ہے، میں نے اس کے خلاف عمل کرنا ہے. پھر جب آدمی ایک عرصہ دراز تک اس ترتیب کو اختیار کرتا ہے تو اس کے باطن میں پھر بیداری اور آگاہی پوری ہو جاتی ہے کہ اب اس کا عمل جو ہے وہ حضرت کے تحت نہیں ہو رہا، اخلاص کے تحت ہو رہا ہے، ظلم کے تحت نہیں ہو رہا، انصاف کے تحت ہو رہا ہے، لالچ اور ریا کے تحت نہیں ہو رہا، ہمدردی خیرخائی کے تحت ہو رہا ہے. تو یہ صورت حال ہوتی ہے، ان چیزوں پر اللہ پاک کا فیصلہ آ جاتا ہے، اللہ کو چلا کے نسل محبوس کر دی جاتے ہیں. یا علوم میں 10 رضائل پر کوئی 500 صفحے پہ لکھی، 500 صفحے میں غزائل ہم تو لکھائی، جب غزائل پر 500 صفحے غزائل پر لکھے ہیں حاصل کرنے کے لیے، 500 صفحے ہدایت پر لکھے، اور ایسی باریک سے باریک بات کی ہے کہ عامی آدمی، ان پڑھ آدمی، عالم آدمی، مشائخ طریقت گہری جگہ پر پہنچے ہوئے، بہت اچھے مقامات پر لوگ کو ان کا جب آپریشن کیا ہے تو ان کو اندر کے کھول کے جب بتاتے ہیں تو بڑے بڑے ہماری طرح جبے دستاروں والے لوگ ہیں ان کو پتہ چلتا ہے کہ میرے اندر کتنی کالک شاستر میں چل رہا ہوں. ماریو یا علوم کے فیض سے، اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ جو آدمی کہتا ہے کہ میں فارغ و تحصیل مدرسہ ہونے کے بعد سمجھتا ہوں میں عالم ہوں، اس نے یا علوم نہیں پڑھی ہے، یہ بہت بڑا ناواقف ہے. اور جو آدمی کہتا ہے کہ میں شاید سلسلہ طریقے چلا رہا ہوں, میں پیر ہوں, میں سلسلہ طریقے چلا رہا ہوں, مجھے اجازت ملی ہوئی ہے, حیالوں مجھ سے نہیں پڑی ہوئی ہے, تو یہ بیچارہ پیدل چل رہا ہے. تو پیدل والے جو کتابوں میں نصاب میں نے جو لائے نسل رکھا ہے نا, اس کے بارے میں ایک بات میرے ذہن میں بار بار آتی تھی کہ مراقبے جو کرائے جاتے ہیں سارے تصور کے سلاسل میں, تو اس کے بارے میں میرے بات آتی تھی کہ ہمارے بزرگوں کی جو کتاب کہ پہلے دور میں کتاب نایاب تھی, آدمی پیدل سفر کر کے جاتا تھا, تھاؤزنڈ کا ماڈل اور قلم اور دعات ساتھ لے کر جاتا تھا, پھر لکھتا تھا وہاں رہ کر دو تین مہینے لکھ کر پھر لاتا تھا, پھر اس کے پاس لوگ جمع ہو کر اس کتاب کو پڑھتے تھے, پھر کوئی لکھتے تھے, اس کو بہت مشکلات تھی. تو اس لیے کتاب کے بغیر جو اصلاح کی ترتیبیں وہ زیادہ چلی ہیں جن میں مرا کے بات نہیں. میرا خیال یہ تھا کہ جو اہل دل لوگوں کی کتابیں ہیں وہ مراقبے کا قائم مقام ہے, یہ آدھا گھنٹہ مراقبہ کرنے کے بجائے اگر آدمی پڑھے کتاب کو تو اس کو مراقبے سے زیادہ فائدہ دے. تو اس میں اللہ کے احسان ہوا کہ تربیت صالح حضرت مولانا شریف چاندنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جلد دوئم میں آخری صفحوں پر دوئم سیدھا آخری صفحوں پر یہ مضمون ایسے ہی لکھا ہوا, کسی مرید نے کہا کہ مجھے مراقبے کے طریقہ بتایا, تم نے کہا کہ اب اس میں لکھا ہوا ہے کہ تذکیر بالواز اور تذکیر بالکتاب, یا تو ایسے کاملین کے بعد میں حاضر ہو کر اس میں بیٹھنا, یا جو ہے کاملین کی کتاب کو پڑھ کر اس میں وقت گزارنا, یہ جو ہے تو یہ مراقبے کا قائم مقام ہے. سبحان اللہ. وہ ایک آدمی ملے, کسی نے بتایا کہ ان کو فلاں بزرگوں نے اجازت دے دی ہے بیعت کرنے کی اجازت دے دی, میرے دوست ہے, تو انہوں نے میں نے کہا اچھا اچھی بات ہوئی ہے, میں نے کہا صاحب آپ یا لوں کہ تو پڑھ لیں, تو انہوں نے کہا کوئی کمی آپ کو نظر آ رہی تو آپ بتا دیں, تو ہمارے ساتھ آج کل تو بغیر ٹیسٹوں کے ڈاکٹر بھی ڈائگنوز نہیں کر سکتے, پرانے ڈاکٹر ہوتے تھے ہسٹری پر ڈائگنوز کرتے تھے. دوسرے بزرگ تھے اور کو کسی جگہ سے اجازت ہو گئی تو انہیں خواب دیکھا, خواب دیکھا انہوں نے وہاں احمد میں کسی کے پاس جا کر پوچھا کہ خواب کی تعبیر کیا ہے, تو اس نے کہا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آدمی سے سمجھا کر ملو, تو مجھ سے ملنے کے لیے آپ نے کہا مجھے تو اجازت ہوئی ہے لیکن خواب میں نہیں دیکھے تم سے ملے تو تم کیا کہتے ہو, میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں کیا پہ کیا لوں میں ایک دفعہ پڑھ پھر سلسلہ چلایا, ایک دفعہ یا لوں پڑھ لے پھر سلسلہ چلا کے شٹ سی تھی. خیر یہ جو درجہ یہ اس میں پہلا درجہ دوسرا درجہ تیسرا درجہ کتابوں کا مطالعہ ہے نا, کہ اس میں اہل سنت والجماعت کے عقائد اور پھر خاص طور سے اہل سنت والجماعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں 13ویں صدی 14ویں صدی اور 15ویں صدی شروع ہو گئی, ان تین ان سالوں میں جو اللہ تعالیٰ نے دیوبند کو مقام عطا فرمایا اعتدال کا اور فیض و برکات کا, وہ بہت ہی نایاب ہے پوری اسلامی تاریخ میں. تو خاص طور سے یہ دیوبندیت کیا ہے اس نے اس حساب کو اصلاح نفس کے حساب کو سر میں نے رکھا ہے کہ اہل سنت والجماعت کے عقائد خاص طور سے دیوبند والے کی ترتیب اور تصرف کیا ہے, اس کی کیا ترتیب ہے, اس سے آدمی کا کیسے اصلاح ہوتی ہے, کیا اس سے اثر کرنا ہوتا ہے, یہ ساری سامنے آ جاتی ہے گزرنے کے بعد. تو اس لیے کوئی فارغ و تحصیل عالم بھی ہو اس سے ہی میں مطالعہ کراتا ہوں اس کا, کہ فتویٰ کے کورس مکمل کیے لوگ آ کر بیعت ہوئے ہیں ان سے ہی میں نے یہ تین درجے نصاب کے مکمل کروائے ہیں, اور جب ان نے پڑھے ہیں تو ان کے بعد نے کہا کہ ہمیں اس نصاب کو پڑھنے کے بعد ان کتابوں کو پڑھنے کے بعد پھر کافی جدا باتیں ہمیں سمجھ آئی. تو یہ علوم کے معیار پر تو چند ایک شخصیات ہیں دنیا اسلام کی, یعنی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں, خواجہ رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ رحمۃ الحمد رحمۃ اللہ باقی سب کو اس کے ساتھ اس کی طرف دوڑ کر اپنے آپ کو وہاں پہنچانے کی کوشش کرنی ہے جتنا ہو سکتا شکر اللہ کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کو قبول فرما لیتا ہے جتنی کوشش ہو جائے جو کچھ ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما دیتا ہے جو نہ حاصل ہو سکا اللہ اپنے فضل و کرم سے دے دیتا ہے حضور کہتے ہیں چھوٹے بچے کو وہاں کھڑا کرتے ہیں کہ میری طرف آؤ ایک قدم اٹھاتے ہیں دوسرا اٹھاتے ہیں تیسرا اٹھاتے ہیں گرنے کا ہوتا ہے باپ پکڑ کر اٹھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر وقت سہارا دینے کو تیار ہے ہر وقت سنبھالنے کو تیار ہے کہ جتنی تیار ہے بس اتنی کی کوشش کر لیں جتنا بس اتنی کوشش کر لیں مطلب یہ جو عید ملاد النبی وغیرہ پہ کھانا پکا کرنے والا تقسیم کرتے ہیں ان کا کھانے کے وقت نہیں کیا آپ نے پکایا ہوتا تھا میں آج دن تھا جو کئی لوگ اس پہ کہتے ہیں کہ کھانا صحیح نہیں ہے مخصوص دن پہ پکایا جائے تو اچھا نہ پکایا ہو تو باقی صحیح نہیں اچھا نہ پکایا ہو کھانے کا بندہ ہوتا تو صحیح سے خیرات ہر وقت خیرات رہیں جائے ہر وقت یہ ہمارے جو علاقہ ہے مردان کا اور اس علاقے میں ادھر آدمی کی وفات ہوتی ہے خاص طور پر ہمارے ممدہ میں بہت کروا ہے آدمی مرتا ہے ادھر بہن گائیں ضب ہو جاتی ہیں دیگیں چڑھ جاتی ہیں ہر ایک آدمی کی اپنی حیثیت کسی کی پانچ دے گئے کسی کی دس دے گئے کسی کی بیس دے گئے جتنے لوگ آتے سب کو کھانا کھلاتے ہیں تو تین دن تک جو ہے تو میت کے گھر پر کھانا نہیں کھانا چاہیے یہ مخلوص آمد ہے تو اس میں لوگوں نے کہا تو اس علاقے کے بندے نے کہا نہ تو ہے چلا سو صدقہ کئی چامڑے شو صدقہ کئی نو نہ دری کو پکارا تو کون پکار ہو سکتا ہے صدقہ ہو جاتا ہے صدقہ جو ہو جاتا ہے سواد بھی اس کو ہو جاتا ہے خلاف جیل سے کیا ہوا ہے لیکن وہ ایسی چیز ہے کہ اس وقت ان بیچاروں کو مجد کا کام مقرر کرنا ہے کہ اس کو کریں ہم سے اوپر جو پہاڑوں کا علاقہ ہے نا اس میں بھی یہ رواج تو اس میں ہماری گھر والی کے خاندان پہاڑوں سے آ کر یہاں آباد ہوا ہوا ہے تو ان کے جو وہاں کے مہمان آتے ہیں نا ان کے لیے دیگیں چڑھی ہوتی ہیں بلکہ وہ جب کہتے ہیں بڑے شیر سارے خوش ہو جاتے ہیں بتاؤ ذرا خوش لو آئی ڈیڑھ بجے وہ پہنچ جاتے ہیں دروازے پر پہنچ جاتے افغانستان میں اب تھے تو مجھے ساتھی نے کہا کہ مجید ہو گئی ہے تو میں نے کہا اچھی بات ہے جنازے بھی جہاں تھے سواب ہے ہم سے تبدیلی کے لیے آئے ہوئے ہیں سواب ہے ایک دو آدمی یہاں بیٹھ جاتے ہیں سامان کی حفاظت کو تو مجھے سامان کی حفاظت کو بٹھا دیا باقی سارے چلے گئے جب واپس آئے تو ہنس رہے ہیں بڑے خاصے ہنس کے ہوتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ جتنے لوگ جنازے میں آئے تھے سب پر انہوں نے خاص تقسیم کی ہے سب کو پیسے جمع بھی دیے پیسے دیا تو ہم کیا کریں پیسوں کے ساتھ کیا پتا ہے کہ سب کا واجبہ تھا یا یہ تھا اور آپ جو ہے تو وہ اگر غنی ہیں اس کے نہیں ہیں نشاد کیسے دور کرنے والے تو کیا پیسے پیسے مجھے مانگ رہی کسی غریب آدمی کو صدقہ دے دو تاکہ ہو جائے صدقہ خراب ہر وقت جائز ہے باہر بلول کا آپ نے کہہ رہے تھے جائز ہے یہ کوئی ناجائز ہونا اس کا نہیں ہوتا ہے لیکن یہ کہ اس کو ضروری سمجھ لینا اور پھر جو ہے تو نہ کرنے والے کو برا بلا کہنا کہ نہیں کرتا ہے تو اس سے پھر یہ چیز بدعت بن جاتی ہے آپ اس کو ضروری جان لیں کہ ضروری ہے اس دن کے ساتھ اور پھر اس کے بعد کوئی کچھ نہیں کر رہا ہو تو اس کے خلاف باتیں کریں کہ یہ نہیں کر رہا یہ بدعت یہ ہے اس کا رسول ہے اپنانا ہے یہ تو پھر یہ چیز بدعت بن جاتی ہے لیکن وہ بدعت کا گناہ اس کو ہے جس کو کر رہا ہے آپ ہمارے لیے کھانا لائق حرام نہیں ہوا نیاز کی نیت تو نہیں آتی جیسے محرم میں کئی نیاز حسین پڑھاتے ہیں سنی بھی پکاتے ہیں اس میں بھی یہی اس میں بھی یہ تفصیل ہے کہ سال سواب کے لیے کسی نے کیا نا اچھا وہ ہو جاتا ہے لیکن جب اس کو لازمی کر دے اور نہ کرنے والوں پر رد کرے تو پھر وہ چیز بدعت بن جائے تو بہی اما اس میں بھی وہ بدعت کا اس کو گناہ ہوا نہ کھانا آرام نہیں ہوا ما حلل غیر اللہ بھی جو ہے نا, تو اس میں جب ذبیحہ پر ذبح کرتے ہوئے اللہ کے غیر کا نام پکار دیا جائے, وہ فقہی تفصیلات ہوتی ہیں کافی, اس میں آدمی کو علماء سخت کر کے بیان کرتے ہیں کہ مسئلہ لوگ وہ محتاط ہو جائیں. ہمارا سیرت کا جلسہ ہوگا اتوار کے دن دینی مدرسہ ہے چھوٹا لاہور سوابی میں, اس میں جلسہ ہے ہمارا. دیکھیں یہ بات یاد آ گئی, جلسے میں وہ جانا ہے مدرسے میں جلسہ کرنا ہے, تو اس میں ہم تین جگہوں کی خیرات کرنے کی نیت کی ہے, جلسہ بھی ہوگا, سیرت کا جلسہ بھی ہوگا, تو اس میں ہم سال میں ایک اجتماع مدرسے میں کیا کرتے ہیں, علاقے کے لوگ بھی آ جاتے ہیں, مدرسہ بھی ہمارے ساتھیوں کا ہے, تو اس میں کون کون ساتھی جانے کے لیے تیار ہیں. یہ جانا ہوگا 9 بجے ہماری جگہ سے نکلنا ہوگا, آج کھڑا کریں گے. اچھا یہ ہو گیا, اور اس میں جو ہے تو آپ ان ساتھیوں کے جانے کے لیے گاڑیوں میں بندوبست کرنا ہوگا. گاڑی والے ساتھی کون کون ہوں گے جی؟ ایک سر ہو, مغل بادشاہ صاحب کی گاڑی ہوگی, اور جی